Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να σας κάνω κανένα ερώτημα. Κάντε μου ένα σχόλιο για όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία 24 ώρα. Το κέντρο, όπως αντιλαμβάνεστε, των συζητήσεων που γίνονται αυτές τις μέρες είναι η Χρυσή Αυγή και συγκεκριμένα η αποτρόπαια πράξη ενός φόνου, μιας αφαίρεσης δηλαδή ανθρώπινης ζωής, την οποία ουδείς δικαιούται να την αφαίρει. Αυτό καθε αυτό δηλαδή το γεγονός, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται, και μάλιστα με επιχείρημα ότι έχουν πολιτικές διαφορές, διαφοροποιούντας το πολιτικό πεδίο, είναι αποκρουστική. Η φύση της ανθρώπινης ζωής δεν προσφέρεται σε τέτοιου είδους επιδιώξεις. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο, αν θέλετε. Το δεύτερο επίπεδο και το τρίτο που πιστεύω ότι πρέπει να αναδείξει κανείς είναι ο ρόλος και ο χαρακτήρας της Χρυσής Αυγής, και το τρίτο είναι το βάθος του προβλήματος. Γιατί η Χρυσή Αυγή, τι ρόλο, δηλαδή τι την παράγει, και βεβαίως τι ρόλο έρχεται να παίξει στα πολιτικά και κοινωνικά δρόμενα της χώρας. Νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το τρίτο που είπατε. Δεν νομίζω να είναι αξιολογική κατάταξη, αλλά το αναφέρατε έτσι βάζοντας μια τάξη στο λόγο. Από αυτό το τρίτο θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Τι είναι αυτό που παράγει καταρχήν την Χρυσή Αυγή, γιατί έχουμε και αρκετό λόγο κάνει και εμείς γι' αυτό. Θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε από το πρώτο, από το δεύτερο επίπεδο, δηλαδή το τι είναι η Χρυσή Αυγή, διότι έτσι θα προκύψει το δεύτερο. Ωραία. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, όπως θέλετε. Πείτε μου. Δείτε γιατί. Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, δεν είναι ένα απλό κόμμα, είναι ένα κίνημα με ναζιστική αναφορά, σαφώς, στην ηγεσία και στα βασικά του στελέχη. Επιχειρεί μια διείσδυση σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας. Τι διακηρύσει. Διακηρύσει, λοιπόν, ότι θα φροντίσει τους αναξιοπαθούντες, δηλαδή ζητήματα πρόνοιας, διακηρύσει την ασφάλεια, την οποία ο πολίτης δεν αισθάνεται, την κατοχή, αναδεικνύει την κατοχή, καταγγέλει την κατοχή της χώρας, την ανεξαρτησία δηλαδή, την απουσία πολιτικών, μεταξύ των οποίων θέτει ως μείζον θέμα την απουσία μεταναστευτικής πολιτικής, και βεβαίως ορθώνεται καταγγελτικά εναντίον της εκδοχής εκείνης της πολιτικής τάξης, που είναι η συμμοριακή, η λαιλατική. Και όλα αυτά βεβαίως σε ένα καλάθι που τοποθετείται επίσης και το ζήτημα της φτώχειας, της εξαθλίωσης. Το ερώτημα είναι, τα κάνει αυτά η Χρυσή Αυγή? Προφανώς δεν τα κάνει, αλλά και αν τα έκανε, είναι ένας φορέας ο οποίος δεν νομιμοποιείται να τα κάνει. Υπ' αυτή την έννοια χρησιμοποιεί αυτές τις διακηρύξεις για να καρποθεί τον πόνο μιας ολόκληρης κοινωνίας. Δεν είναι, πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση, δεν είναι ναζιστικής ιδεολογίας ο κόσμος που ψηφίζει τη Χρυσή Αυγή, τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία. Είναι ο κόσμος που αισθάνεται ταπεινωμένος, σε ανασφάλεια, φτωχοποιημένος, και που έχει να ζήσει όλα τα αποτελέσματα της κρίσης. Αντικειμενικά η Χρυσή Αυγή αποδυναμώνει τη χώρα. Απ' την άλλη μεριά όμως αποδυναμώνει τη χώρα, διότι απαξιώνει αυτό που αντιπροσωπεύει η ελληνική κοινωνία ως ιδεολογία και ως τρόπο του ζήν, οδηγεί σε μια αποσταθεροποίηση, και βεβαίως σε βάθος χρόνου θα χρησιμοποιηθεί και θα αποτελέσει και η ίδια το επιχείρημα για να οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις και ενδεχομένως και σε εμφύλιο. Αυτό λοιπόν αναδεικνύει το βάθος του προβλήματος Χρυσή Αυγή. Είναι η Χρυσή Αυγή που ξαφνικά τα έκανε όλα αυτά, τα κάνει όλα αυτά? Τι είναι αυτό που ένα μικρό, μια παρονιχίδα της πολιτικής ζωής, ένα μικρό γκροπούσκουλο, όπως θα το λέγανε στην καθομιλουμένη της πολιτικής, από 0% οδηγείται σε αυτή την αποδοχή, σε αυτή την εκλογική αποδοχή από την κοινωνία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και έχει τεράστια σημασία να το γνωρίζουμε αυτό, ότι είναι δημιούργημα της κομματοκρατίας. Είναι η καταστροφή, η ταπείνωση από τη μια μεριά, δηλαδή η ευθύνη υπάρχει όχι σε αυτόν που ψηφίζει τη Χρυσή Αυγή, διότι την ψηφίζει επειδή αισθάνεται σε αδιέξοδο και σε σχέση με αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν τα προβλήματα, αλλά κυρίως σε σχέση με το αμετανόητό τους και την αλαζονία με την οποία αντιμετωπίζουν την κοινωνία την οποία την οδήγησαν στην εξαθλίωση και στην ταπείνωση. Διότι εάν παρακολουθήσετε τον πολιτικό λόγο της καθεστωτικής κομματοκρατίας, αυτή που ισχυρίζεται ότι είναι εντός του συνταγματικού τόξου, αλλά που κατά σύστημα παραβιάζει το σύνταγμα που ίδια δημιούργησε, αυτή, και μάλιστα το χαρακτηρίζει και δημοκρατικό με προκλητικό τρόπο, αυτή λοιπόν... Η δημοκρατία των προεδρικών διαταγμάτων, θέλετε να πείτε προφανώς. Δεν είναι καν αυτό. Σε όλα τα επίπεδα, αν θέλετε κάποια στιγμή να κάνουμε μία συζήτηση, για να σας δείξω ένα προς ένα όλα τα άρθρα του συντάγματος που αφορούν τουλάχιστον το πολιτικό σύστημα, παραβιάζονται από την ίδια την πολιτική. Θα το κάνουμε. Πολύ ευχαρίστω, κύριε καθηγητά. Για συνεχίστε, παρακαλώ, γιατί είναι ενδιαφέρον ο τρόπος που αναπτύσσετε το θέμα. Είναι το αμετανόητο αυτή τη στιγμή. Θα σας πάρω μερικά παραδείγματα. Η πολιτική για το πρωτογενές πλεόνασμα, όπως λένε. Η πολιτική δηλαδή για να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Ποιος πληρώνει και γιατί το πληρώνει? Μονομερός ο ελληνικός λαός. Την κρεπάλη και την αγυρτία της πολιτικής που δημιούργησε στο παρελθόν την πληρώνει σήμερα ο ελληνικός λαός, αλλά και την προσπάθεια να βγούμε από την κρίση πάλι την πληρώνει. Όχι γιατί δεν μπορούν να φορολογήσουν την φοροδιαφυγή, όχι γιατί δεν μπορούν να κάνουν άλλη πολιτική, αλλά γιατί είναι μονομερώς προσδεδεμένη αυτή η πολιτική τάξη στην Τρόικα, δηλαδή στη διεθνή των αγορών και στις διεθνείς εξαρτήσεις, και βεβαίως στους εσωτερικούς παράγοντες οι οποίοι είναι γύρω και τους στηρίζουν. Δεν κάνω εξαίρεση κανενός, διότι ολόκληρη η πολιτική τάξη φέρεται με αλαζονία και χωρίς κοινωνική ευαισθησία απέναντι σε αυτήν την κοινωνία, και κυρίως δεν προβάλλει παρά μόνο σε ρητορικό επίπεδο όταν είναι στην αντιπολίτευση κανείς μία άλλη πολιτική. Για να υπάρξει άλλη πολιτική πρέπει να υπάρξει αλλαγή πολιτικού συστήματος. Δεν μπορεί να συζητάει κανείς για αλλαγή πολιτικής με εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, διότι οι δεσμεύσεις που υποχρεώνουν το οποιοδήποτε κόμμα όταν ανέβει στην εξουσία, ακόμα και αν έχει την καλή θέληση, θα οδηγήσουν πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα. Επιπλέον, προσέξτε, δεν έχουν αλλάξει το παραμικρό στις πολιτικές τους. Η νομοθεσία και τα πάντα είναι όπως είχαν χτιστεί στο παρελθόν. Η δημόσια διοίκηση το ίδιο. Είναι μια αμετανόητη πολιτική που θεωρεί ότι μπορεί να χρεώσει όλο το λογαριασμό στην κοινωνία χωρίς η ίδια να απεμπολίσει το παραμικρό. Επομένως, κύριε καθηγητά, δημιούργημα αυτής της κατάστασης φαντάζομαι ότι είναι γνωστό στην Κοπριά, φυτρώνουν και τα λουλούδια και τα αγκάθια. Ναι, και τα λουλούδια αλλά όμως και τα αγκάθια. Χρησιμοποιούν, κύριε Ψηλάκη, την Χρυσή Αυγή ως επιχείρημα στην πολιτική τους αντιπαράθεση. Τους εξυπηρετεί. Η αριστερά την θέλει για να αποδυναμώνει την δεξιά. Η δεξιά την θέλει για να δημιουργεί πόλωση. Και δεν συνεκτιμούν ότι κάποια στιγμή θα έχουμε τέτοια φαινόμενα όπως το προχθεσινό. Να προσθέσω επίσης ότι τώρα πια που η Χρυσή Αυγή αποτελεί απειλή και για τους ίδιους, διότι δεν τους αφήνει να κάνουν ανενόχλητοι αυτό το οποίο διαπράττουν, το έγκλημα εναντίον της χώρας και της κοινωνίας, τώρα και οι δύο χρησιμοποιούν την Χρυσή Αυγή για να ξανααναπτύσσουν νομοποίηση. Προσέξτε το αυτό. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Νομίζω ότι πραγματικά... Μόνος είναι μια καλή ευκαιρία για να φοβήσουν την κοινωνία και να ξανααγκαλιάσει τους ίδιους, χωρίς όμως αυτοί να αλλάξουν. Ένα λεπτό, κύριε Κοντογιώργη, για να μου επιτρέψετε. Ήδη από χθες είναι γνωστό ότι προχωρούν σε μια, λέει, θα προχωρήσει, το πει ο κύριος Δέντιας, νομοθετική πρωτοβουλία, προκειμένου τη μια ψάχνουν τρόπους, εσείς τα ξέρετε να μου τα πείτε καλύτερα, να τη θέσουν εκτός νόμου, την άλλη. Και εγώ θυμάμαι έτσι από την ιστορική αναφορά και την ιστορική γνώση ότι κάθε τι το οποίο είναι εκτός νόμου γίνεται κατευθείαν συμπαθές σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας λόγω του διωγμού που υφίσταται. Δεν ξέρω αν είναι τόσο ακραίο να το λέμε σήμερα, αλλά πιστεύετε εσείς ότι με νομοθετικά μέτρα μπορεί να λυθεί το πρόβλημα? Κοιτάξτε, εάν δεν αρθούν τα αίτια που δημιουργούν τη Χρυσή Αυγή, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Οι ίδιοι οι πολιτικοί νομίζουν ότι θα κάνουν ό,τι έκαναν, θυμηθείτε, συμβολικά το λέω, αλλά έχει την ουσία του, με την υπόθεση Τριανταφυλόπουλου, του δημοσιογράφου, ο οποίος χρησιμοποιούσε κρυφές κάμερες για να αναδείξει τα σκάνδαλα των πολιτικών. Δεν διόρθωσαν την πολιτική τους, συνέχισαν και γιγάντωσαν την πολιτική των σκανδάλων, δηλαδή της λαϊλασίας του δημόσιου πλούτου. Πήραν όμως μέτρα ώστε να απαγορεύσουν την μαρτυρία, το αποδεικτικό στοιχείο δηλαδή των σκανδάλων. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα πάνε να κάνουν το ίδιο πράγμα, αλλά εδώ η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα κίνημα με συγκεκριμένα παραστρατιωτικά και ναζιστικά χαρακτηριστικά, το οποίο δεν είναι με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίσιμο. Δηλαδή δεν θέλουν και πάλι να αλλάξουν πολιτική, δεν θέλουν και πάλι να αντιστοιχηθούν οι πραγματικές καταστάσεις με το συμφέρον της κοινωνίας. Και να προσθέσω και κάτι, επειδή έχουν ένα βαθμό αλωτρίωσης τόσο βαθύ που τους οδηγεί στην αντίληψη ότι περίπου πρέπει να τους χρωστάει και υποχρέωση η κοινωνία που μας κυβερνάει, που μας κυβερνάνε, τους βλέπετε ότι φέρονται με έναν ανάλγητο και προκλητικό τρόπο απέναντί της. Ανάλγητο κοινωνικά εννοώ. Συνέβη δύο φορές σε μένα, αλλά αυτό αφορά το σύνολο της πολιτικής τάξης, δεν εντοπίζεται σε πρόσωπα. Τα πρόσωπα που μπαίνουν στη συζήτηση, σε αυτό που θα πω, εκθέτουν και τα κόμματά τους και βεβαίως εκθέτουν το ίδιο το κομματικό σύστημα. Δύο φορές σε μένα, όταν αναφέρθηκα στην κοινωνική αναλγησία, στην έλλειψη αλληλεγγύης των πολιτικών, δύο κυρίες βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου και η κυρία Φωτίου, ύψωσαν τον τόνο, ενώ δεν μιλούσα με αυτές, μιλούσα με άλλους μέσα στην εκπομπή, όρθωσαν τον τόνο για να μου πούν ότι αυτό το λέει η Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, όχι μόνο εκχωρούν, αλλά τους έχει πάρει από τα χέρια την κοινωνική ευαισθησία η Χρυσή Αυγή. Αναφερόμουν στο ζήτημα των απολαβών τους, στις φαραωνικές συνθήκες που εξακολουθούν να υπάρχουν στα υπόγεια και στα ανώγεια της Βουλής, αλλά και στις απολαβές τους τις ίδιες, τις προσωπικές. Ρώτησα για να μου δώσουν έναν λόγο που η ίδια, ενώ η κοινωνία έχει οδηγηθεί διαχειρός τους στην εξατλίωση, απολαμβάνουν τα ίδια και περισσότερα από όσα απολάμβαναν πριν από την κρίση. Δεν θα περίμενε κανείς πάντως από πρόσωπα σαν την κυρία Δούρου να πούνε αυτή την κουβέντα. Ειλικρινά δεν το ξέρω το περιστατικό. Αλλά γεγραμμένο και κινείται στο ίντερνετ παντού. Ναι, δεν το είδα, λυπάμαι, αλλά φαντάζομαι ότι το μόνο δεν θα περίμενε κανείς είναι από ένα κομματικό χώρο, ένα πολιτικό χώρο, εν πάση περιπτώσει, να ακουστούν, ο οποίος επαγγελίζεται και άλλα πράγματα, να ακουστούν τέτοιες καταστάσεις. Το θεωρώ προσωπικά τουλάχιστον πάρα πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο. Κύριε Ψηλάκη, είναι συμβολικά αξιόλογο, διότι αν προερχόταν, δεν υπάρχουν ιδεολογίες, αλλά εν πάση περιπτώσει σύμφωνα με τις καθιερωμένες, αν προερχόταν από τη δεξιά, θα μπορούσαν να μου πούν ότι η δεξιά είναι υπηρέτης του μεγάλου κεφαλαίου και γι' αυτό είναι ανάλγητη προς την κοινωνία. Μα όταν προέρχεται από την αριστερά, η οποία διατείνεται ότι έχει να υπερασπιστεί το κοινωνικό πρόβλημα μιας κοινωνίας, σημαίνει ότι το φαινόμενο αυτό, η αλωτρίωση δηλαδή, η ηγεμονική και ιδιοκτησιακή αντίληψη της εξουσίας, που δεν έχει να απολογηθεί, που δεν έχει να επιδείξει καμιά κοινωνική ευαισθησία απέναντι στην κοινωνία, η οποία είναι ο εργοδότης τους, είναι ο λόγος της ύπαρξής τους, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. εδώ βγαίνει πια αυτό το οποίο αποτελεί την αιτία του προβλήματος, και θα προσθέσω του προβλήματος Χρυσή Αυγή, και θα προσθέσω και το γεγονός ότι θα διατηρήσει και θα αποτελέσει μια σταθερά στην ελληνική πολιτική ζωή, διότι πολύ απλά δεν ζούμε απλώς την ευθύνη τους για την κρίση, αλλά το γεγονός ότι είναι αμετανόητοι και συνεχίζουν με τον ίδιο αλαζονικό και ιδιωτελή τρόπο να πολιτεύονται όπως πριν και να χρεώνουν στην κοινωνία μονομερώς την κρεπάλη και την αγυρτία τους. Ούτε το πολιτικό σύστημα θέλουν να αλλάξουν, ούτε τις πολιτικές που ακολουθούν. Και το ερώτημά μου παραμένει. Τι είναι αυτό που τους κάνει να θεωρούν ότι είναι μέρος του συνταγματικού και όπως λένε του δημοκρατικού τόξου, όταν παραβιάζουν το ίδιο το σύνταγμα που δημιούργησαν και οι πολιτικές τους δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την κοινωνία. Καμία απολύτως. Αυτά τα ζητήματα είναι που δημιούργησαν την κατάσταση την οποία ζούμε αυτές τις μέρες και τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου. Αν οφείσουμε το ζήτημα στη δολοφονία και να αρχίσουμε να συζητάμε πόσο αποτρόπαιο είναι, πόσο κακό πράγμα ήταν αυτό που έγινε, τότε θα πούμε ότι εδώ έχουμε κάποιους τιμητές, το πολιτικό σύστημα, το κομματικό σύστημα, και κάποιους οι οποίοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα. Και εγώ τον Γιώργη, είναι ανέξοδη η φραστική καταδίκη. Πάντα ήταν ανέξοδη. Και πολύ εύκολη λύση. Νομίζω ότι το αναλύσατε πολύ καλά με πολιτικά επιχειρήματα. Επομένως, θα ήθελα από εσάς κάτι ένα βήμα παραπάνω. Εντάξει, όλα αυτά που λέτε να τα δεχτούμε και να πούμε ότι η ανάλυση αυτή στηρίζεται σε μια πραγματικότητα την οποία βιώνει ο Έλληνας. Σωστά λέτε ότι πραγματικά η Χρυσή Αυγή στηρίζεται σε ένα μη κοινωνικό κράτος, σε ένα κράτος που και κυρίως σε μια πολιτική η οποία επιδεικνύει αλαζονία. Υπάρχει λύση, κύριε καθηγητά. Υπάρχει λύση. Τι μπορεί να κάνει η ίδια κοινωνία, ποιοι τρόποι αντίδρασης υπάρχουν για να ξεφύγει κανείς από αυτό το ζυγό, γιατί ουσιαστικά ζυγός είναι. Κοιτάξτε, όσο υπάρχει το αμετανόητο και η αλαζονία, η αλωτρίωση δηλαδή σύσσωμης της πολιτικής τάξης, δεν μπορεί να περιμένει κανείς παρά μόνο τα χειρότερα. Έχουν βρει, συνηθίζω να λέω, τον τρόπο όχι μόνο να μας κρατάνε στο βυθό, αλλά να βυθίζουν και το βυθό για να πηγαίνουμε παρακάτω. Αυτό δεν προϊονίζεται ελπίδα, παρά μόνο απαξίωση των πάντων, παρά μόνο ενίσχυση των άκρων. Προχθές, όπως ξέρετε, προχθές ρητορικά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε από το 3 και κάτι να καλύψει το κενό και τον εκτόξευσε η κοινωνία στο 20%. Σήμερα, επειδή θεωρεί η κοινωνία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέρος του συστήματος και δεν, γι' αυτό και δεν μπορεί να κινητοποιήσει, λυπάμαι που το λέω, αλλά θα ήταν καλό να βγει μια πολιτική δύναμη μέσα από το πολιτικό καθεστημένο που θα έπαιρνε επάνω της το πρόβλημα της χώρας και θα έκανε την υπέρβαση, αλλά δεν το βλέπω, και γι' αυτό βλέπουμε ότι η κοινωνία στρέφεται στην άλλη εκδοχή της πολιτικής ζωής που δεν είναι μέσα στο κατεστημένο κομματικό σύστημα, δηλαδή σε ένα κινηματικό ακραίο πολιτικό μόρφωμα, τη Χρυσή Αυγή, διότι αυτό που θέλει η κοινωνία είναι να τιμωρήσει αυτούς οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, ξέρετε, να σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο εύκολα θα μπορούσε να ανακτήσει με άλλες πολιτικές το πολιτικό σύστημα νομιμοποίηση και να απαξιωθεί, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό η Χρυσή Αυγή. Το παράδειγμα της αστυνόμευσης. Όταν υπάρχει πολιτικό πρόβλημα, ακόμα και ένα κουνούπι να κινηθεί απειλητικά μπροστά από τη Βουλή, συγκεντρώνονται εκατοντάδες αστυνομικοί σε κλάσμα χρόνου. Εάν έχει μια ολόκληρη πόλη, μια ολόκληρη γειτονιά ή ένας πολίτης πρόβλημα ασφάλειας, πρόβλημα διατάραξης της νομιμότητας και απειλείται, καμία αστυνομία δεν θα εμφανιστεί. Όλοι θα σας λένε για να υπεκφύγουν, θα δούμε τι θα κάνουμε, δεν έχουμε δυνάμεις, δεν ξέρουμε. Αυτό τι μας λέει? Μας λέει, μας λέει ότι ο κάθε ένας από το πολιτικό σύστημα έχει καμιά δεκαριά από πίσω κολαούζει συνέχεια. Τι να πούμε άλλο. Αναφέρομαι, μόνο αναφέρομαι στις πολιτικές κατευθύνσεις. Αναφέρομαι σε έναν υπουργό που, γιατί το ζούμε σήμερα αυτό, σε έναν υπουργό ο οποίος δεν είναι από τους χειρότερους, αντιθέτως, τον κύριο Δένδια. Λοιπόν, γιατί δεν αλλάζει τις πολιτικές κατευθύνσεις ώστε η ασφάλεια του πολίτη να μπορεί ή του οποιοδήποτε ανθρώπου μέσα σε αυτή τη χώρα που ζει να μπορεί να είναι κατοχυρωμένη, να κάνει δηλαδή η αστυνομία αυτό που πρέπει. Και αυτό που υποτίθεται θα κάνει η Χρυσή Αυγή ή που κάνει υποτίθεται η Χρυσή Αυγή. Κύριε Καθηγητά, τελειώνει ο χρόνος. Ναι, πείτε μου το τελευταίο σχόλιο. Να μην σας διακόψω. Είναι, κύριε Ψηλάκη, ανησυχητικό. Εάν περιοριστούν στο να πάρουν μέτρα εναντίον της Χρυσής Αυγής, ποινικοποιώντας μία πολιτική δράση, ακραία και ναζιστική αν θέλετε, σημαίνει ότι είναι ήδη σε λάθος δρόμο. Οφείλουν επειγόντως να πάρουν μέτρα για να άρουν τα αίτια με ριζοσπαστικό τρόπο της Χρυσής Αυγής, τα αίτια της καταστροφής της ελληνικής κοινωνίας. Στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος να πάψουν να νομοθετούν την ασυλία τους, να διαχειρίζονται την ασυλία τους και να κρύβουν τα σκάνδαλα, να τα αμνηστεύουν. Μέχρι πρόσφατα το έπραξαν αυτό πολλές φορές. Με τις ζήμες, με τη λίστα Λαγκάθ, με όλα αυτά τα γεγονότα. Όχι, δηλαδή, να πάψουν να κοροϊδεύουν την κοινωνία ότι με την απόλυση 2-3-4 χιλιάδων θα αλλάξει το σύστημα και να αλλάξουν ριζικά τη δημόσια διοίκηση για να γίνει υπηρέτης της κοινωνίας και του πολίτη και συγχρόνως την νομοθεσία. Να αυτό λοιπόν, και αν δεν το κάνουν, ή θα καταρρεύσουν ή θα οδηγήσουν τη χώρα στον εμφύλιο ή στην εξέγερση ή στην υπέρβασή του σε κάθε περίπτωση. Διότι θα ήταν τραγικό να σκεφτούμε ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα με τέτοια ιστορία και τέτοιο υπόβαθρο πολιτισμού σήμερα η κοινωνία της θα συνεχίσει για μακρόν να εξαφανίζεται, να απαξιώνεται στα μάτια του κόσμου επειδή αυτοί οι κατακτητές, λαϊλάτες, οι ολιγαρχικές συμμορίες επιμένουν να διατηρούν το σύστημά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κοντογιώργη. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.